بخیر کوچولو. به نام خدایی که یه عالم مهربونه. عزیزای من، بچه های خوبم، سلام. سلام به روی ماهتون. چقدر خوب شد که دوباره کنار همیم. نه امشبم یه قصه قشنگ براتون میگم، قصه در مورد دو تا درخت که توی یه باغچه با هم همسایه‌ن. دوست دارین قصه رو بشنوین؟ بله، خیلی خوب. چشماتونو روی هم بذارین و گوشاتونم بدین به من. قربونم گوشاتون برم. مهربونی چه خوبه اسم قصه امشبمونه. آخرین روزهای فصل زمستون بود. دختر کوچولوی زیبایی به نام نرگس با کمک پدر دو تا نهال کوچیک یا درخت کوچولو توی باغچه خونه‌شون کاشت. یکی از درخت کوچولوها درخت سیب بود، اون یکی درخت پرتقال. هر روز از نرگس کوچولو به درخت سیب و پرتقال آب میداد. بعضی روزها براشون شعر میخوند و هر دو درخت رو خیلی دوست داشت. اما بچه ها، درخت سیب و پرتقال از همون روز اول که توی خاک باغچه کاشته شدن، سر همه چیز با هم رقابت میکردن، حسادت داشتن، بگو مگو داشتن. یه روز درخت پرتقال به درخت سیب میگفت: درخت سیب، من از تو قد بلندتر و زیباترم، مطمئن باش نرگس کوچولو منو بیشتر از تو دوست داره. روز بعد درخت سیب با بیمهری به درخت پرتقال میگفت: درخت پرتقال، چقدر از خود راضی هستی؟ ریشه های من هر روز قوی تر میشه، اما ریشه های تو سست و بیجونه. بله بچه، سالها از روزی که نرگس کوچولو به کمک پدرش درخت سیب و پرتقال توی باغچه کاشت گذشت. نرگس کوچولو حالا دیگه بزرگ شده بود، مدرسه میرفت. درخت سیب و پرتقال هم بزرگ شده بودن و هر کدوم برای خودشون درخت سبز و زیبایی بودن. اما هنوزم سر اتفاقای کوچیک با هم آفرین دعوا میکردن. اصلا با هم مهربون نبودن و با شاخه هاشون هم دیگر رو هول میدادن تا از هم دورتر بشن. یه روزی از روزها وقتی بهار توی راه بود و درخت ها تازه جوونه های کوچیک زده بودن، پدر نرگس با آقای غریبه وارد حیاط شد. آقای غریبه نگاهی به خونه و حیاط انداخت و گفت: به به، اینجا اگه آپارتمان بشه خیلی خوب میشه. بعد آقای غریبه نگاهی به باغچه کرد و گفت: اما یکی از این درخت ها بهتر قطع بشه، نصف بیشتر حیاتو گرفتن و جارو تنگ کردن. درخت ها با شنیدن حرفای آقای غریبه با تعجب نگاهی به هم دیگه کردن. درخت سیب گفت: یعنی به همین راحتی میخوان یکی از ما دوتا رو قطع کنن؟ پس نرگس چی میشه؟ ما که میوه هامون شیرینه، سایمون خونکه، چرا ما رو دوست ندارن؟ بله بچه ها، دل درخت سیب و درخت پرتقال پر از غصه شد. اونا با اینکه همیشه به هم حسادت میکردن و هیچ وقت با هم مهربون نبودن، اما حالا چون شنیده بودن قراره یکیشون قطع بشه، تازه فهمیده بودن چقدر هم دیگر رو دوست دارن و نمیخوان از هم جدا بشن. نرگس کوچولو هم مثل درختا توی دلش یه دنیا قصه بود، اما هر چقدر به پدر اصرار کرد که درختا رو قطع نکنن، بابا گفت: دخترم، منم دوست ندارم درختا قطع بشن، اما چاره‌ای نداریم. درخت ها هر روز بزرگتر میشن، تازه همین الانم بیشتر حیاتو گرفتن. بله بچه ها، عاقبت یه شب مهتابی که ماه وسط آسمون بود، درخت سیب و درخت پرتقال یه تصمیم میگرفتن. درخت ها برعکس گذشته که میخواستن از هم دور دور باشن، بله سعی کردن تا جایی که میتونن به هم نزدیک بشن، جایی کمتری رو اشغال کنن. صبح روز بعد وقتی همه از خواب بیدار شدن، دیدن درخت سیب و پرتقال اونقدر به هم نزدیک شدن که بچه ها انگار یه درختن. عزیزای گلم، حالا دیگه درخت ها جای زیادی از حیاتو نگرفته بودن. برای همین پدر نرگس گفت دیگه نیازی به قطعه هیچ کدوم از درخت ها نیست. و اینطوری شد که درخت ها سالیان سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردن. بله بچه ها، دیدین عاقبت درخت سیب و پرتقال با هم مهربون شدن و این مهربونی باعث شد برای همیشه کنار هم بمونن. چقدر خوبه که همیشه با هم مهربون باشیم. خوب، شما که همیشه مهربونین، منم که عاشقتونم، شما رو بیشتر از ستاره های آسمون دوست دارم. خب ستاره های من، دیگه وقتشه که لالا کنیم. انشالله خوابای خوبم ببینیم. خداحافظ تا فردا شب.